कब तक रहेंगे जीवन, कब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा। जब तक रहेगी अंबर, जब तक रहेगा तुझसे प्यार करूंगा।